الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلنا وفرضنا وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ سورة مدنی ہے, پیچھے جو سورة مومنون گزر چکی ہے وہ مکی سورة ہے, اس سے پہلے بھی مکی سورتوں کی ساری آ رہی ہیں. پیچھے سورة مومنون ہے اور اس سورة میں مومنون مومن جو ہیں اہل ایمان ان کے خانگی امور خصوصاً اور عورتوں کے مسائل پردہ وغیرہ کے اس میں بیان کیے گئے ہیں اور اسی طرح اس صورت میں جو بہت اہم مسائل ہیں اجتماعی سوسائٹی کے اور پردے وغیرہ کے ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کی آداب کہ ایک مسلمان کے گھر دوسرے کو خاص کر رشتے دار ہی ہیں اور ذی محرم بھی ہوں تو ان کو پہلے آواز دے کے آگاہ کر کے جانا چاہیے اور حدود شریعہ اس میں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی مومن اگر کوئی بدکاری کر بیٹھے اس کی حد سنا حد قذف حد لعان. مومن اللہ کو بڑے پیارے ہیں اس واضح سے اس صورت میں مومنین اور خصوصاً مومنات عورتوں کی عزت کی حفاظت کا مسئلہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس تہمت کے لگائے جانے کے بعد حضرت عائشہ کی اس تہمت سے برات کے بارے میں اللہ نے سپیشل ایسے نعرے سنائی اور اس کی معرفت پوری مسلمان عورتوں کی عزت کا گویا کہ ایک تحفظ پیدا کر دیا گیا کہ ہر کوئی جب چاہے کسی عورت کی عزت کو چیلنج نہ کر سکے. اگر ایسا کرے گا چار عینی گواہوں کے بغیر تو اس کو حد لگے گی, حد قذف جسے کہتے ہیں. تو یہ مسائل خصوصی طور پر اس میں بیان کیے گئے اور اسی طرح اس صورت میں مسائل بیان کیے گئے ہیں حضرت کے بعد فوتگی کے بعد اجتماعی مسئلہ خلافت اور امام کائنات کی نیابت اور اسی طرح خاندانی اور اجتماعی مسائل میں جو رکھنے ہیں جن رکھنوں کو نکالنا بہت ضروری ہے مسلمان اور مومنین کی جماعت سے جس کی وجہ سے کچھ کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے ازالہ جات کے لیے ان کا ازالہ کیا گیا ہے. اسی بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے امیر المومنین نے آل کوفہ کی طرف سے ایک چٹھی لکھی جس میں فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور, اپنی عورتوں کو سورۃ نور جو ہے اس کی تعلیم. تو اس میں سب سے تاریخی پس منظر اس کا ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے, یہ صورت عذاب پہلے نازل. اگر صورت عذاب پہلے نازل ہوئی ہے تو اس کا معنی ہے کہ ابتدا پردے وغیرہ کے مسائل کی صورت نور میں ہوئی ہے اور اس پہ اس کا انتہا ہوا ہے, کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں قرآن میں سورہ عذاب اور سورہ نور جس میں یہ مسائل خصوصی طور پر بیان کیے گئے. اور اس کے متعلق مورخین جو ہیں اور سیرت نگاران ان کی روایات مختلف ہیں. بعض روایات سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ غزوہ جو ہے یعنی غزوہ مستلق کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے نا, غزوہ مستلق یا غزوہ مریسی جسے کہتے ہیں, اس سفر میں حضرت بی بی عائشہ کا حال گم ہوا تھا, تو اس دور کا یہ واقعہ ہے اور اس کی تاریخ بعض سیر کنداروں نے اس کو اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ پہلے واقعہ ہوا ہے اور بعد میں سن 5 شوال میں یا زیقاد میں وہ دوسرا غزوہ عذاب واقعہ ہوا ہے اور یہ پہلے واقعہ ہو چکا ہے. اور کچھ روایات ایسی ہیں, مثلا امام مغازی ابن اسحاق کی روایت کے مطابق سورۃ عذاب پہلے نازل ہوئی ہے اور غزوہ عذاب پہلے ہوا ہے اور اس کے بعد 5 ہجری شوال میں یہ دوسرا یہ ہوا ہے, یعنی شعبان میں غزوہ عذاب ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا رمضان کے بعد شوال میں یہ 6 ہجری میں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں وہ 5 میں ہوا ہے اور یہ 5 ہجری میں 6 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بنی المصطلق جسے کہتے ہیں, غزوہ مریسی جس کے موقع پر جس کے سفر کے دوران بی بی عائشہ کا حال گم ہوا تھا اور اس کے بعد 2 مہینے تقریباً یہ سورت نازل ہوئی. اور اس میں سب سے بڑا معنی ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی تہمت کے مسئلہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ جو اوسیوں کا چودھری تھا اور حضرت سعد بن عبادہ جو خضریوں کا چودھری تھا, ان کی تلخ کلامی کا بیان ہے, ان کا وہ جھگڑا بیان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا میں یا ضرور کون معذور جانے کا مجھے میری بیوی کی تہمت لگائے جانے کے بارے میں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری بیوی اس تہمت سے مبرہ اور پاک ہے. تو اس وقت سعد بن معاذ نے کہا حضرت جی ہم اگر ہمارے قبیلے سے ہے تو ہم اس کو ختم کریں گے, ہم تیار ہیں, اور اگر دوسرے قبیلے سے ہے تو پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ویسے تو سعد بن عبادہ بندہ آدمی بہت نیک اور بڑا اچھا تھا صحابی رسول, لیکن اس دن اپنی برادری کی کچھ حمایت دین میں اور پھر وہ مقابلے میں بولے کون ہے, تو یعنی کافی حد تک تلخ کلامی دونوں سازائن کی. اس میں سب سے معنی یہ ہے کہ اگر غزوہ ہے یہ جو ہے نا مریسی بعد میں مانا جائے, عذاب بعد میں مانا جائے تو پھر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اس جنگ میں اور بی بی عائشہ پر تہمت لگانے کے بارے میں یہ جو مکالمہ ہوا ہے وہ تو غزوہ عذاب اگر پہلے مانا جائے تو وہ تو غزوہ عذاب میں شہید ہو گئے تھے, بنو قریظہ کا فیصلہ کرتے شہید ہو گئے تھے, یعنی بنو قریظہ کا فیصلہ کرتے ہی شہید ہو گئے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر اس کو بعد میں مانا جائے غزوہ مریسی کو جس کے بارے میں سورہ نور نازل ہوئی ہے, تو پھر بعد قبر سے آ کے انہوں نے جھگڑا کیا, یہ اس کا. اور اس کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا, لیکن گہرائی میں جائے تو اس کا حل ہو سکتا ہے, اور وہ اس کا حل یہ ہے مختصر کہ بال ویسے میں سعد بن معاذ کا تنازع اور طلب کلامی سعد بن عبادہ کے ساتھ ہے, اور بعض روایات میں سعد بن معاذ کی بجائے اسید بن عزیر کا مکالمہ, وہ بھی اوسیوں میں اسید بن عزیر اور آپس میں قریبی رشتے دار بھی تھے, تو معلوم ہوتا ہے یہ کسی راوی کی غلط فہمی ہے اور کسی راوی سے یہ بات ظہور ہوا ہے کہ اس نے بجائے اسید بن عزیر کے سعد بن معاذ لکھ دیا ہے. حقیقت میں غزوہ عذاب پہلے ہو چکا, کیونکہ مسئلہ جو غزوہ عذاب کے بعد میں لانے کا تو یہ حل ہو گیا کہ سعد بن معاذ نہیں وہ راوی کی کسی کا وہم ہے اور حقیقت میں اسید بن عذاب ہے جس کی تلخ کلامی سعد بن عبادہ سے، یہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت زینب کا نکاح نبی علیہ السلام سے کب ہوا ہے؟ جب سورت عذاب نازل ہو، تبنی کی رسم سورت عذاب نے نازلوں کے ختم کی ہے، اور ادھر تو حکمن ختم کی ہے اور دوسرا نبی علیہ السلام کے عمل سے ختم کرائی ہے، اور بی بی زینب کا نکاح اللہ نے آسمان پر پڑھا اور آیت نازل فرما دی کہ زوجنا کا، اللہ کے نبی ہم نے تیرا نکاح کر دیا زینب سے. اور یہ جو تومت کا مسئلہ ہے، یہ اس میں حضرت زینب کی ایک ہمشیرہ کی ہمنا، ہمنا بنت جاش، یہ حضرت زینب کی ہمشیرہ تھی، وہ تومت لگانے والوں میں شریک تھی. حسان رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت، یہ تومت لگانے والوں میں تھا. اور اسی طرح حضرت مشتا جو خود ابو بکر صدیق کا قریبی رشتہ دار تھا، یہ بھی تومت لگانے والوں میں شامل تھا. اور تیسری ہمنا تھی، اور ہمنا جو تومت لگانے والوں میں شریک ہوئی ہے، یہ صرف اس اپنی ہمشیرہ کی امیت کی بنا پر ہوگی، کیونکہ یہ ساری تھی نبی علیہ السلام، اور زینب سوکر تھی حضرت بی بی عائشہ کی، تو سوکریت کی چڑ میں آتی گیا، یہ چیز میلان کا بحث بنی. تو یہ تبھی تھا جبکہ پہلے شادی ہو چکی ہے زینب کی، اور اگر یہ اس ایپ کو نازل ہونا پہلے مان لیں، غزوہ مراسی کو پہلے مانیں، تو اس وقت تو بی بی زینب نبی علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئی تھی. اگر عذاب بعد میں نازل ہو تو اس وقت تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات کے ابھی نکاح میں نہیں آئی، اور پھر ہم نہ کیسے اس کے تومت لگانے والوں میں شریک، تو صرف اس لیے ہوئی کہ اس کی بہن سوکھن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اس کا کوئی حال نہیں ہو سکتا. اس کا حال یہ مختلف دور کی لفظوں میں میں نے کیا ہے کہ کسی راوی کا وہم ہے، جیسا کہ ایک سند کے ساتھ اسید بن ہزار صحیح سند کے ساتھ آیا ہے بخاری کی روایتوں میں، تو سعد بن معاذ اسید بن حضیر کی بجائے بطور وہم کے کسی راوی نے کہہ دیا، اور کسی سکھا راوی کو وہم لگ سکتا ہے کسی ایک آدھ لفظ میں کسی نام، سمجھ آ گئی نا بات؟ اس واسطے راجے یہی معلوم ہوا کہ پہلے ان مسائل کو کے بارے میں سورت عذاب نازل ہوئی ہے، اور یہ اس کا تتمہ، پردے وغیرہ کے مسائل اس میں آ چکے ہیں ویسے کسی حد تک، اور یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، التکمیل اس سورت نے کی ہے، اور یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، وہ 5 میں نازل ہوئی سورہ عذاب. کوئی بات کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ لیٹ آیا، آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے داڑھ کی زبردست درد، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور وہاں رش تھا، اگرچہ اس نے بیچارے نے جلدی کی، آج اس کے کمپیوٹر بھی نہیں تھے، تاہم وہ مجھے وہاں دے، اور مجھے بڑا احساس ہے کہ ہم نے ختم کرنا ہے اور ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے. سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت نور اس کا نام رکھا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض کی آیت، فرمایا سورت انزلنا فرضنا وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون. نیا زوردار زوردار انداز ہے اس سورت کا، کہ جو ہم نے دیکھا سورت انگ، یہ سورت ہے انگلنا، ہم نے اس کو نازل، جب ہم مسلم کا سیدھا اللہ نے ابتدائی سے اپنی طرف نسبت کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے بہت زوردار انداز. پھر فرمایا فرض نہ, اس میں جو احکام ہم نے بیان کیے ان کو فرض کیا, ہم نے فرض کیا ہے ان کو. فرمایا ہم سمنا کیا, پھر مسلم کو سیکھا جانا, اور ہم نے نازل کیا اس میں واضح حیات کو لعلکم تذکر, تاکہ تم نصیحت حاصل. فرمایا الزانیۃ والزانی فلیلذی کل اباحۃ منہما مئۃ جلدۃ فلا تاخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر یشهد عذابهم طائفۃ من المؤمنین. فرمایا کہ بدکار عورت اور بدکار مرد فضل کل اباحۃ, ہر ایک کو درے مارو ان میں سے 100 درہ, اور مت پکڑے تمہیں ان کو حد لگانے میں کوئی نرمی اللہ کے دین میں. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, دین حضرت پر ایمان رکھتے ہو, اور چاہیے کہ ان کی صداق میں حاضر ہو مومنوں کی ایک جماعت, تاکہ ان کو شرمندگی لائے کو آئندہ یہ اتنا نہ کر سکے. یہ کمارے مرد اور کماری لڑکی کی حد ہے. جب 4 عینی گواہ ثابت ہو جائیں یا ان میں سے کوئی اعتراف کر لے کہ میں نے بدکاری کی ہے, تو اگر مرد اعتراف کرتا ہے کہ فلانی لڑکی سے میں نے بدکاری کی ہے, تو مرد کو حد لگے گی جب تک عورت کو اقرار نہ کرے. عورت اعتراف کرتی ہے تو عورت کو لگے گی, اس کے اعتراف سے پوچھنا اس پر حد نہیں لگے گی جب تک 4 عینی گواہ ہو. عورت کے پیٹ میں حمل ہے فلانی لڑکی, لیکن وہ کسی اور نام لیتی ہے کہ فلانا ہے, جب تک 4 گواہ نہیں فلانے کو حد نہیں لگے گی, اس کو لگے گی. سمجھا گی؟ تو یہ حد کیا ہے, 100 گورا اور 1 سال کی جلا بتنی تقریب عام, یہ 14 سدی, لیکن مقلدین اناف نے اس کو حد نہیں مانی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, انہوں نے اس کو حد میں شامل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن پر زیادتی, قرآن کی تفسیر کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر زیادتی. زیادتی کا لفظ کہہ کے کیا کہہ دیا کہ وہ حد میں شامل نہیں ہے, جبکہ امام کائنات کا یہ فرمان ہے اور آپ نے یہ فیصلہ جات کیے ہیں کہ 1 سال کے لیے جلا وطنی. اب جلا وطنی جو ہے اس کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بڑا اسوہ معلوم ہوتا ہے کہ جلا وطنی میں وہ لڑکا جس جگہ جائے گا وہ بغادت ہے تو وہاں بھی وہ یہ کرے گا, اس لیے اس کو جیل میں بھیجا گا, اور عورت کو تو ایسے چھوڑا نہیں جاتا, لہذا جیل میں بھیجا گا تاکہ انہیں سمجھ آئے اور آگے متعدی بھی نہ ہو ان کی بات. سمجھا گی؟ ہاں, مل یش آ جانا ہو گیا. اور اس میں جو اللہ نے فرمایا نا لا تاخذکم بهما رأفۃن فی دین اللہ, ثابت ہوا کہ نماز روزہ حج زکات کا نام ہی دین نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے مسجد کے مسئلے کو دین ہی سمجھا, صرف انہیں کو دین سمجھا. اللہ کے دیے ہوئے ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرنا یہ بھی نماز روزہ اور حج زکات کی طرح دین ہے. دیکھیے فی دین اللہ یا کس نماز پر بولا گیا ہے, یہ فی دین اللہ شرعی حد پر بولا گیا ہے. تو شرعی سزائیں جو مجرمین کو دی جاتی ہے یہ اللہ کا دین, اور جیسے نماز فرض ہے ایسے اصحاب اقتدار کے لیے ایک مسلمان ملک میں اللہ کا دین, اللہ کی حدود, اللہ کا قانون نافذ کرنا پڑے. فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیت مشرق, زانی لا ينكح الا زانی مشرق, غور رمضان کا مومن. فرمایا زانی مرد لا ينكح, نہیں ہے لائق کہ وہ گناہ کرے کہ وہ شادی کرے, الا زانیت مگر وہ اپنے جیسی زانیہ سے, ایک عفیفہ عورت سے وہ نکاح کرے, یہ لائق نہیں کہ عفیفہ عورت ایک بدکار آدمی کے نکاح میں آئے. اسی بات سے بعض مفسرین نے لا ینکح نفی کو نہ کے معنی میں کہ زانی مت نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے, اور اسی طرح زانی عورت نہیں علیحد کہ اس زانیہ عورت کو نکاح کرے مگر زانی آدمی یا مشرک. کیوں بھائی؟ وہ کنت جنس کیا کہتے ہیں, ہم جنس با ہم جنس کروا, کبوتر با کبوتر باز با باز. ہاں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی عورت زانی ہو, مرد زانی ہو اور وہ سچی توبہ کر لے تو پھر بھی نکاح نہیں کر سکتا. ویسے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایسی عورت سے کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو بھائی اس کا نکاح نہیں ہوگا, یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے. وہ لیکن اس کی غیرت کا قد ہے, مومن کی غیرت کا قد ہے, مومن لڑکی کی غیرت کا قد ہے کہ جو عادی مجرم ہے عادی بدکار ان کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے, ان کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتی. نہ مرد ایسی عورت کے ساتھ چل سکتا ہے, نہ عورت ایسی مرد کے ساتھ چل سکتا. ہاں الا یہ کہ سچی توبہ کر لے. اور اس کا شان نزول اس مسئلے کو حل کر رہا ہے کہ وہ مرشد غنوی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت جی میں تو ڈاکے کا آدمی ہوں, میں کوئی بات نہیں, ہم تمہاری ڈیوٹی ڈاکے پر لگا دیں, ڈاکے پر ڈیوٹی لگائی. تو وہ ڈاکہ مار کر کے وہ جو جیل میں رکھے ہوئے تھے نا کمزور مرد اور عورتیں مسلمان اور مسلمانوں کو انہوں مکے والوں نے آنے نہیں دیتے, ان کی جیل توڑ کر اتنا رات کے اندھیرے میں ان کو لے کے آتے, کبھی ایک کو لے آئے کبھی دو. ایک دن وہ کہتے ہیں میں جب گیا نا تو دیوار کے چاندنی رات تھی, دیوار کے چھائے میں میں سہم کے بیٹھا کے مجھے دیکھنا لے. وہ اناس اس بازار کی عورت تھی اور اس کی بڑی پرانی سہیلی تھی, پہلے تو اس نے دیکھ لیا, بڑی خوش ہوئی, خوش آمدید کا دعوت دی کہ میرے پاس رات گزارے. انہوں نے کہا وہ وقت گیا, میں تو مسلمان ہو گیا, یہ ہے مسلمان کا شان, میں مسلمان ہو گیا. کہاں اگر میرے ساتھ نہیں چلو چلو گے تو ابھی اعلان کرتی ہوں تمہاری ہڈی بوٹی بھی نہیں ملے, کہ یہ ڈاکو ہے تمہاری جیل توڑ کے ہمیشہ تمہارے بندے جائے. حتیٰ کہ اس نے اعلان کر دیا جب ڈٹ گیا یہ انکار پر, اس نے منادی کر اور سچ محبت اللہ والے کا نافع دن گیا. یہ جو مفاد کی محبت ہوتی ہے یہ جب بھی مفاد کی خلاف ورزی ہوگی یہ عداوت کی صورت اختیار کرے. وہ مفاد کی محبت تھی امراۃ العزیز کو, کہ جب دروازے پر دیکھا کہ وہ خامد آ گیا ہے تو جھٹ بیان بدل گیا, بہت جگاؤ منا راجا من بیال کا سمن جھٹ انداز بدل گیا اور پیچھے پڑ گیا. تو یہ سچ محبت جو اللہ والی ہے یہی با وفا سکتی ہے. مفاد دنیاوی پر مبنی محبت کبھی با وفا نہیں ہو سکتی. ہاں جی خیر, تو فرمایا ہوٹل مزار کا حرام کیا گیا یہ اوپر مومنوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر رہا تھا نا میں کہ مرشد گنوی رضی اللہ عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا, وہ اس نے دھمکی لگا دی, آٹھ دس آدمی جو ہے اس کے اعلان پر نکلے نوجوان اور انہوں نے بھی پیچھے دھمکی لگا دی حضرت صاحب کو پکڑنے کے. چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے وہاں نیچے آ گئی, حضرت صاحب کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں کہ میں نے اس میں چھلانگ لگا دی, میں بیٹھ گیا, اللہ نے ان کو اندھا کر دیا, مجھے دیکھ ہی نہ سکے. ایک آدمی نے پیشاب دیا کترے میرے سر کو دیا اس کے پیشاب, لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکے. اللہ نے میری اس طرح حفاظت کی, جاؤ وہ دفاع ہو گئے چلے گئے, میں پھر نکلا اور میں نے جیل توڑی اور آدمی لے کے آگے رسول اللہ علیہ وسلم کو آ کے قصہ بتایا, عرض کی کہ شادی کر لوں اس سے, آپ نے منع فرما دیا. اس وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ اور ایسے مرد کے ساتھ شادی چھوسنی نہیں چاہیے. ہاں وہ توبہ غائب ہو جائے پھر درست. نہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ چلو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, لائق اس کے ساتھ ہے کہ اپنی کماش کی عورت کرے اور عورت اپنے کماش کے مرد کو کرے, یہ مطلب نہیں بھی ہو ہی نہیں سکتی. کئی بیچارے ایسے نرد ہو جاتے ہیں محر مزار, اس کے دو مرضے ہیں جالکا کے دو مثال ہوں گے, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح ہے اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہے کہ یہ زنا مومنوں پر اس کی زبردست کماس کی وجہ سے حرام کر دیا گیا. دوسرا معنی کا کہ زوانی عورتوں کا نکاح مومنین پر جو عفیف ہے یہ حرام کر دیا. فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات محصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک الفاسقون. وہ لوگ جو تومت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو پھر نہیں لا سکتے, وہ چار گواہ انی بس ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. ولا تقبلوا لهم شهداء اور ان کی شہادت مت قبول کرو کبھی, واولئک الفاسقون اور یہ لوگ نافرمان ہیں فاسق. دیکھیے یہ ہے کہ یعنی جو شخص کسی پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس پر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا, چار گواہ عینی, تو ان کے حد قذف لگے. مومنوں کی عزت کا تحفظ کیا گیا, جان کا تحفظ کیا گیا, تو وہ چار گواہ ضروری, تو ان کو 80 کوڑے لگیں گے اور جب تک توبہ طیب نہیں ہوتے اس وقت کسی معاملے میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. اگر توبہ طیب ہو جائے تو اناف مقلدین کے نزدیک پھر بھی ان کی گواہی معتبر نہیں ہے, جبکہ وہ نکاح کی گواہی میں ان کی اور چاند کی گواہی میں ان کی گواہی کو قبول کرتے ہیں. جیسا کہ امام بخاری نے ان پر یہ تعارف پیش کیا ہے, ان لوگوں نے تعبو ان کا خاص لوگ پھر اللہ کو کھول رہے, مگر وہ لوگ جو توبہ طیب ہو کے بعد اس کے قول اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, بس بے شک اللہ بخشنے والا ملے. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے نا لا تقبل لهم شهداء کے ساتھ نہیں لگتا, ویسے ان کی اصلاح ہوگی تو اللہ بخشنے والا, لیکن یہ درست نہیں. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم شهادة آدم ارمى شهادة بنا انه لمن الصالحین. کی گل یعنی وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی معذور فی القذف کی شہادت قابل قبول نہیں ہے, لیکن ان کا فتویٰ متناقض ہے. جیسا کہ امام بخاری نے بیان کیا اور تم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں چاند دیکھنے کی شہادت معذور فی القذف کی قبول ہو جائے گی توبہ طیب ہونے کے بعد, اسی طرح دوسری شہادت جو میں نے بیان کی تھی نکاح میں یہ گواہ ہو. ہاں تو قرآن نے کہا نا اللہ لذی نے تاب, اس لیے ہم نے نہ مان دیا. ہاں تم وہ لا تقبل کے ساتھ نہیں نہ لگا, وہ کہتے ہیں ویسے ٹھیک ہے ولدی نہیں یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شهداء, وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو تومت لگا دیتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے مگر صرف ان کی جان ہے, تو ان کی ایک ہی شہادت چار شہادتیں دیے وہ اللہ کی ان علم صادقین کہ بے شک یہ سچا ہے. بلخام صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر یہ جھوٹوں سے یدرا والا صاحب انت شاد ہر وہاں شہادات القاظمین, اور دفع کرے گا اس سے عذاب کو, کیا چیز دفع کرے گی اس کی چار شہادتیں دے رہے اللہ کے ساتھ کہ بے شک یہ جھوٹوں میں. یہ مسئلہ لیان کا بیان ہو رہا ہے بھائی, حضرت الحال بن ہلال کے بارے میں اور عمر کے بارے میں دونوں واقعے آئے ہیں. کسی نے کسی حدیث میں اس کا شان نور وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے, کسی میں یہ بیان کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں واقعات یہ پہلے کے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے غیر مرد کو اور انہوں نے یہ شکایت کر دی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیر بیر صورت نازل فرما دی. کیا کون آدمی ہے جو آپ خود بے عزت ہونا چاہے خام خواہ اپنی بیوی پر تومت لگائے, معلوم ہوتا ہے کہ معاملے میں کچھ سچ ہے. اس واسطے جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس کا حال یہ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ لیان کرائے لانا لگائے ملانا تو لیان, چار قسمیں کھائے گا آدمی کی اللہ کی قسم میں نے اس کو یہ برائی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پانچ دفعہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں, اور وہ چار دفعہ کہہ گی اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور پانچویں دفعہ کہہ گی مجھ پر اللہ کی ناراضگی غضب ہو اگر میں نے یہ کام کیا. تو اب اس آل حدیث کے نزدیک صرف نیان کرنے سے اس کا نکاح ٹوٹ ہو گیا. حناف کہتے ہیں کہ قاضی ڈگری دے گا فس کے نکاح. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ جو بچہ اس عمل سے ہوگا وہ اس ماں کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی، باپ کے ساتھ نہیں، وہ اس کا وارث ہوگا، ماں اس کی وارث ہوگی. پھر اور ایک دوبارہ ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی، اس طرح کون ہو بیال سے نہ تم مشکل ہو نہ کسی کے نزدیک نہیں ہو، شادی سے نہیں ہو سکتی دوبارہ. کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا، قیامت کا ٹیم کا نہیں ہو سکتا دوبارہ. میں نے بات بتائی نہیں کہ ان کا دوبارہ نکاح نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی. چلیے جی، فرمایا جس وقت کے آج کر رہے تھے تم اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ اور کہہ رہے تھے اپنے منہ کے ساتھ، مالا ایسا جو نہیں تھی تمہارے لیے، نہیں تھا تمہارے لیے اس کے لیے علم، اس کے متعلق علم بتا سکوں نہ، تم نے اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. موبائل تو لازم، اور اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایسا پر اس طرح کی تومت لگ گئی. بلولا اس میں تم ہو، اور یہ کیوں نہیں ہوا کہ جس وقت تم نے اس کو سنا تھا کل تو مائیں لنا نسکلم و بحالا، تو تم یوں فوراً کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی کلام کریں. سبحانک آدم بہتان و نظیر، اللہ ہم تیری فقیر کی بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یا رکو اللہ ان تو اردو مصری، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تمہارا ایسے واقعہ کی طرف لوٹ ہو آبدن کبھی بھی اگر تم مومن ہو. اللہ علیم الحکیم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، اللہ جانے والا حکمت والا. اللہ نہیں خواہش ہے تو فل دن امن اللہ مذہب العلیم الفطری بلا کر اللہ علیہ وسلم. کتنے ایسے اللہ دین میں ویسے تو کوئی نہیں میرے پاس. اچھا بھائی میں نے ایسا کا ترجمہ تو کر لوں. اچھا بات سنو، یہ جو بی بی عائشہ کی تم تمہارا واقعہ یہ تو تمہیں یاد ہی ہے نا، اس کے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. یہ جو پیچھے آیا نا دولا فضول مرامت اللہ تباب، اس کی جزا معذوف ہے. یعنی لولا فضل اللہ ہے، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لہلکتم، تم ہلاک ہو جاتے. یا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لفضحتم، اللہ تمہیں رسوا کر دیتا. یا یون کالو آج الکم بالعقوبہ، فوری سزا تمہیں اللہ دے دیتا اگر اللہ کا فضل کرم نہ ہوتا. ان الذین جاؤ بالعشق عصبت منکم لا تحسبوا، بے شک وہ لوگ جو بہت بڑا بہتان جھوٹ باندھا ہے جنہوں نے، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے. لا تحسبوا، اس عفق کو تم برا نہ اپنے لیے گمان کرو. خاندان ابو بکر صدیق اور جواحقین سب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے شر ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کیا. ولدی تو اللہ کرو، اور وہ شخص جو اس کی بڑائی کا متولی بنا ان میں سے، اس کے لیے وہ بڑا عذاب ہے. لولا اس میں تم ہو، کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا تو سب مومن مرد مومن عورتیں اپنے نفسوں کے بارے میں بڑائی کا گمان کرتے، وقالو، اور فوراً کہتے کہ ظاہر بہر جھوٹ ہے. لولا جاؤ علیہ بہر بدشاد، اگر نہ کیوں نہیں لائے وہ اس پر چار گواہ. فعید لم یاتو بشہدا، جب وہ کوئی گواہ نہیں لا سکے تو فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس اللہ کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں تو تمہیں چھوتا اس چیز میں جس کو تم پہنچے تھے بہت بڑا عذاب. اس طلب کون ہو بے السنت تقولون بے افواہکم ما لیس لکم بہ علم فتعصرونہ حیناً وہو عند اللہ عظیم. اس وقت جب کہ تم یہ اپنی زبانوں سے یہ چیز حاصل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے منہ کے ساتھ، ایسی چیز نہیں تھا تمہارے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، اور تم اس کو معمولی کو مان کرتے تھے، اللہ کے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. فلولا اسمی تم کل تم کلم بحاذا سبحانک رب العزت، ایسا کیوں نہ ہوا جبکہ تم نے اس کو سنا تھا اس بہتان کو تو تم نے یہ کہہ دینا تھا کہ ما یقون لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی کلام کریں، سبحانک ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا بمثلہ ابدا، اللہ تمہیں اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی چیز کے لیے لو تو کبھی بھی، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اللہ واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غزوہ مرائشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، تو اس غزوہ مرائشی میں حضرت عائشہ کا جیسے حدیث میں موجود ہے کہ ہار گم ہو گیا، امام کائنات حضرت عائشہ کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور وہ حضرت عائشہ نفر اور کوچ سے پہلے وہ بار رفع حاجت کے لیے چلی گئی، اور جب دیکھا ہاتھ لگا گردن کے قریب سینے پر تو ہار نہیں تھا، ہار کی تلاش میں انہیں دیر لگ گئی، یہاں تک کہ لشکر کوچ ہو گیا. بی بی عائشہ کچاوے میں تھی، وہ آدمی مقرر تھے جو کچاوا جب پڑاؤ ڈالتے تھے اس کو اتار دیتے تھے، اور جب کوچ ہوتا تھا تو وہ بی بی عائشہ اس میں ہوتی تھی، پر وہ کچاوا اوپر اسواری کے اونٹ کی لاد دیتے تھے. تو بی بی عائشہ کوئی زیادہ بھاری بھرکم وجود نہیں رکھتی تھی، بہت تھوڑا، بی بی عائشہ کا خود بیان ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم کھاتی تھی، ہلکا پھلکا وجود تھا، اور وہ چار جوان آدمی تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بی بی عائشہ اس میں تھی، انہوں نے اسی طرح جانتا تھا حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہ. اب وہ صورت عذاب نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ کل میں نے نزول کے بارے میں تاریخی نقطہ نظر سے ثابت کیا کہ یہ بات کیا ہے صورتیں صورت نور اور پہلے صورت عذاب نازل ہوئی، تو وہ پچھان گئے، اونٹ بٹھایا، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑا، اور اپنے اونٹ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا، بی بی عائشہ سوار ہو گئی، اور وہ اگلے آسن سوار بھی نہیں ہوا بلکہ مہار پکڑی پیدل چل کے وہ پہنچ گئے قافلے میں دوپہر کے وقت تقریباً جہاں پڑاؤ ڈالا تھا. عبداللہ بن اباج کو پتا چلا، اور ایسے لوگوں کو انہوں نے طوفان بدتمیزی بپا کر دیا، بی بی کے متعلق تہمت لگا دی، اور اس کا زبردست پروپیگنڈا ہما وقت اس نے یہی بات خریدا. آگے جو پڑاؤ اس کا نام تو نہیں ہے، بار بار جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، پہلا بھی اس کا کوئی نام نہیں ہے، جنگل میں پڑاؤ تھے. خیر یہ اس نے طوفان بدتمیزی بپا کیا، اور ہما وقت وہ اسی بات میں جس جستجو میں لگا ہوا ہے، اس کو چھیڑ، اس کو یہ کہہ، اس کو کہو، اس کو کہو، یہاں تک کہ اس کے پروپگنڈا میں تین مخلص صحابی بھی آ گئے. حضرت حمنہ بی بی زینب کی ہمشیرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پتی کا حال ہے، اور اسی طرح حضرت حسان ابن صاحب شاعر رسول، اور اسی طرح مصدہ جو ابو بکر صدیق کا کزن تھا، یہ اس پر پرنڈے میں آ گئے اور دونوں کتابوں میں شریک ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں بڑے پریشان ہیں، تو بی بی عائشہ کو پتا ہی نہیں چلا کہ مجھ پر بھی کوئی تہمت لگائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ تقریباً مہینہ گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ باہر گئی رفع حاجت کے لیے، اور مسا کی والدہ ساتھ ہے، تو اس کا پاؤں پھسلا تو اس نے مسا کے لیے بد دعا کی، بی بی عائشہ نے ٹوکا کہ اما جی یہ کیا کرتی ہے، پھر ایسا ہوا تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مسا نے کیا بول کھڑائے ہیں، یہ بھی کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں، پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ تمہارے متعلق تو تہمت لگی ہوئی ہے اور یہ میرا لڑکا مسا ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہے۔ بس بی بی عائشہ آئی گھر میں، نبی علیہ السلام سے اجازت چاہیے کہ میں اپنے والدین کے یہاں جانا چاہتی ہوں، اپنی اجازت ہے، بس پھر بی بی عائشہ اس وقت سے رونا شروع کیا، ساری رات روتی رہی، دن رونے میں گزر گیا، عورتیں آتی تھی ملتی تھی وہ بھی رونا شروع کر دیتی، والدہ نے سمجھایا کہ بی بی جو اور خوبصورت زیر کا کلمند ہو، خامت کی چلتی ہو، اس کی سوکنے ہو، اس پر باتیں بنا کرتی ہیں، کوئی بات نہیں تو اتنا نظام کا۔ آخر جناب رسول اللہ سلم آئے، ویسے بی بی ایسا اس وقت بیان کرتی ہوں کہ مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی بات نہیں گئی، اب اتنی بات ہے کہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کیسا ٹھیک ہوں اور چلے جاؤ۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہاں جا کے بی بی عائشہ کو کہا کہ بی بی اگر تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اس غلطی سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ بی بی نے بہت اچھا جواب دیا، کہنے لگی اب بات بہت دور تک پہنچ گئی، میں اگر سچی بات کروں گی تو کون میری مانے گا، مدینے کے در و دوار تو کی اخباروں کو گنڈا پہنچا دیا گیا، اب کون میری بات مانے گا، اب میری مثال تو یعقوب علیہ السلام والی، تو بس صبر ان جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واہج نازل ہوئی، بی بی فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں میری سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ مجھے امید تھی کہ کوئی اللہ کے نبی کو خواب آئے گا اور بذریعہ آخر خواب میری برات اللہ بنوں گا، یہ میرے وام و گمان میں بھی نہ تھا کہ عائشہ کی برات میں قرآن نازل ہوگا، ایسے نازل ہوئی یہ، اور نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کیونکہ امام کائنات تو بڑے پریشان رہے، اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو یقینی خبر یقین تھا اور نبی علیہ السلام کو پورا علم تھا، آپ جانتے تھے، اور وہی یہ بتائیے کوئی جان بوجھ کر اپنی جوان بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے جاتا ہے، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے، امام کائنات جیسی باغیرت شخصیت معزز کائنات کی معزز ترین شخصیت اپنی جوان بیوی کو وہ میدان اور جنگل میں رات کی اندھیری میں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ امام کائنات غائب تھا ہوتے تو کبھی یہ معاملہ سامنے نہ آتا. آپ نے جانے دینا تھا رجسٹر کو جب تک بیوی رہا ہے؟ ہاں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام جتنے قرب جواہر والے لوگ ایک ایک سے تحقیق کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. حضرت علی سے پوچھا, حضرت اسامہ سے پوچھا, اور اسی طرح بریرہ سے پوچھا جو خادمہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ سے پوچھا تو ان کو پتا ہی تھا کہ یہ نہایت شریف ترین عورت ہے. حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ, حضرت عائشہ پر تہمت لگانا غلط ہے, یہ نہایت سچی عورت ہے, اس پہ ایسا واقع خان بھی نہیں ہو سکتا. حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس تہمت کے ساتھ ملوث تو نہیں کیا بی بی عائشہ, اس کی طرف گناہ کی نسبت تو نہیں تھی, لیکن جو انداز اختیار کیا وہ بی بی عائشہ کے لیے واقعی تباہ غصے کا غصہ آمد, کیونکہ حضرت علی نے یہ فرمایا یا رسول اللہ عائشہ کے بغیر تمہیں اور کوئی بیوی نہیں ملی. اب یہ دیکھو کہ اور بڑی عورتیں آپ کسی اور افسر نے کہا کریں. پھر کہا بریرہ سے پوچھئے, پھر بریرہ کو زبردست ڈانٹ ضبط کی تلخ انداز میں, سچی بات کرنا تو یہ واقعی بیوی عائشہ کے لیے تکلیف دہ انداز. بریرہ نے کہا حضرت جی تمہاری بیوی عائشہ میں کوئی ایسا گناہ نہیں, بس ایک بچپنے کی وجہ سے ایک کمزوری ضرور ہے, اور وہ یہ ہے کہ آٹا گوندھتی ہے اور ادھر ادھر غافل ہو جاتی ہے, بکری آ کھا جاتی ہے, بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ عائشہ میں کوئی ایسی گناہ نہیں. تو جب یہ وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, تو خیر بی بی عائشہ نے کہا, والدہ نے جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ شکریہ ادا کرے, عرض کی کہ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے بری کی. تو یہ وہ واقعہ, اور یہ واقعہ سیاہ حدیث میں موجود ہے, اور ان حدیث میں موجود ہے جو حدیث کے محدثین کی پارلیمنٹ میں توثیق کے ساتھ ماننے موجود ہے. پوری محدثین کی پارلیمنٹ میں یہ حدیثوں کی صحت ثابت ہو چکی ہے. اب اس کے متعلق کسی اکا دکا آدمی کا انکار کرنا کہ یہ سرے سے بات کیا ہی جھوٹا ہے, تو اس کو عقل کرنی چاہیے اور اپنے اس غلط نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. قرآن نے اس کا یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے, جیسے شروع آیت میں ہے لا تحسبوا شرا لکم بل ہو خیر لکم. کیسے خیر بن گیا؟ کہ بی بی عائشہ ام المومنین کی برات وہاں نازل ہوئی اور قیامت تک یہ پڑی جائے گی. بی بی عائشہ کی برات اللہ نے قرآن میں بیان کی, اور یہ بی بی عائشہ کی بڑی کرامت ہے کہ اس کے بارے میں واج قرآن نازل ہوئی اور پھر اس کے مطابق جو وہ تہمت لگی تھی اس کو بہت بڑا جھوٹ قرار دیا گیا, اور پورے مومنوں کے لیے موعظت اور نصیحت نامہ بن کے یہ ایسے آئی, اور پھر یہ کہ جو مفترین ہیں ان کا انتقام کا مسئلہ انتقام لیا گیا, یعنی جو تہمت لگانے والے تھے ان پر حد قذف لگی. عبداللہ بن عباس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ان پر لگی کتنی. مہاراج جو مخلص مسلمان تھے قوم کے لگانے میں شریک, ان پر حد قذف لگی. اللہ جی تو اللہ کبرا ہوں کا مشناخ عبداللہ بن عباس منافق ہے. اور پھر بہت بڑا احسان ہے پوری امت پر, پوری امت کی بیویوں پر اور مردوں پر بھی, کہ ان کی عزتوں کا قیامت تک کے لیے اللہ نے تحفظ کر دیا کہ کوئی جنی کنی ایسے ہی شکوک کو, معمولی شکوک کو شبہات پر تومت گناہ کی لگائیں. اور پھر لوگوں کا بھی تحفظ ہوگا کہ تومت لگانے والے اب وہ سنبھل کے قدم رکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر کوئی چار گواہ نہیں ہے اینی تو ہم پر حد لگے گی. اس واسطے یہ پوری امت کے لیے پر ایک بہت بڑا احسان ہے, اور خصوصاً امت کی بیویوں پر یہ عظیم احسان ہے قیامت تک کے لیے ان کی عزت اور ان کی عزتوں کی ایک قسم کا تحفظ کا ذریعہ بن گیا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا کہ وہ لوگ جو دوست رکھتے ہیں یہ کہ فحاشی بے حیائی عام ہو جائے, ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ کو جانتا اور تم نہیں جانتے. یعنی شرعی آداب معاشرت میں یہ کہ ایسی ویسی بھیانک باتیں وہ ہماری معاشرت میں نہیں آنی چاہیے. اللہ فضل اللہ علیہ مرحمت ان اللہ روف ہوگی, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ رب العزت کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو, اور یہ بات کہ بے شک اللہ بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے, تو اس کی جواب اس لولا کی جواب یہ معذوف ہے لعلہ کم واسا. یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ ان کو ہلا کر دے, ان پر عذاب کر لعلہ کم واسا. اچھا جی, فرمایا کہ یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. فرمایا کہ یہ دیکھیے, اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا شیطان کس طرح کا اتلا گا کے بیٹھا ہے کہ اسلامی معاشرے میں وہ برائی اور فساد بپا کرے. اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی پیروی سے بچنے کی کوشش کی جائے. شیطان چاہتا ہے کہ اس اسلامی معاشرے میں فساد بپا کیا جائے, شر بپا کی جائے اور تشدد انتشار میں ڈال دیا جائے. اس واسطے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا, یعنی شیطان کے جھانسے میں نہ آنا, بہت ہوشیار اور چستی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھا لی تھی کہ میں نشتا پر بہت خرچ کیا کرتے تھے, یہ غریب آدمی تھا, کہ میں آئندہ کے لیے اس کو کوئی چیز نہ دوں گا, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر ان کے متعلق زبردست تنبیہ ہے کہ جو اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں اور مسلمان عورتوں کی عزت اور عفت پر حملہ آور ہوتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مطلب خطوات میں کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خطوہ. تو اسی وہاں سے آگے آداب یہ بتائے گئے کہ ایک دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ آدمی پورے آرام کے ساتھ راحت کے ساتھ جب اپنے گھر میں لیٹتا ہے، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، تو وہ کپڑے اتارنا، انہی کپڑوں کے ساتھ اس طرح لیٹنے میں پوری رات آرام نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے یہ آگے آداب استیزان بتائے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں جانا ہو، خواہ رشتے دار کیوں نہ ہو، بیمارم کیوں نہ ہو، اجازت لے کر جانا چاہیے تاکہ شیطان کو کسی قسم کا تمہیں موقع ہی نہ ملے کہ وہ شر اور برائی پھیلا سکے. یہ آداب معاشرت یاد کیے گئے آگے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو شخص شیطان کے قدموں کے پیچھے لگتا ہے تو شیطان تو بے حیائی اور خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمت، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا. تو فرمایا کہ کوئی ایک بھی تم میں سے ان گناہوں سے کبھی بھی نہ بچ سکتا. ولا تم اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، سننے والا ہے. ولا یات اول الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمساکین والمهاجرین فی سبیل اللہ ویعفو ویصفحوا فلا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر نے مصطفی بن اصافہ کے متعلق جو پہلے خرچ کیا کرتے تھے اس کی فقیر اور مسکین ہونے کی وجہ سے اور پھر رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، تو جب بیٹی کو تومت لگانے والوں میں شریک ہوا تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھا بیٹھے تھے کہ آئندہ میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور اس پر کوئی خرچ نہیں کروں گا. تو پھر یہ آیت اللہ کا رب العزت نے نازل فرمائی، آیت نازل ہوتی گئی تو ابو بکر نے کہا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لہ، اللہ کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے. اور مصطفیٰ کے پاس خرچ لے کے گئے جو پہلے خرچ کیا کرتے تھے، وہ بدستور جاری رکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ میں جب تک میری زندگی ہے یہ میں کرتا رہوں گا. فرمایا اللہ یا کلے الفضل منکم، نہ قسم کھائے وسط والے فراقی والے فضل والے تم میں سے کہ دے وہ قرابت والوں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو اللہ کے نام، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. اللہ تو ہی بول، کیا دوست نہیں رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ تو ہی بولا یہ پھر اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رو لے کے جا رہے ہیں خرچہ دینے کے لیے، اور ساتھ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے بخش اللہ اکثر اللہ. فرمایا المحسنات الغافلات المؤمنات لوئنوا فی الدنیا والآخرہ ولو ما زالوا خاشعین، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں نیک خفیف عورتوں پر جو بے خبر ہے ایسی باتوں سے، مومنات وہ دنیا میں آخرت میں لڑ کی ان کے لیے عذاب ہے بڑا. یوم تشہد علیہم ارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کی شہادت دیں گے ان پر زبانیں ان کی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی زبانیں ہاتھ اور پاؤں ان کے برے کام جو انہوں نے کیے ہیں، اور پاؤں کے ساتھ وہ برے کام کی طرف چل کر کے گیا ہے ہاتھ کے ساتھ کیے ہیں، تو زبانوں پر مور لگ جائے گی، زبانیں بھی بولیں گی ہاتھ بھی بولیں گے، زبان کی طرح ہاتھ پاؤں بھی بول کے بتائیں گے. فرمایا یوم تشہد علیہم یوم وفی اللہ دین ملحق ویعلمون ان اللہ الحق حق المبین. فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا قیامت کا دن یعنی پورا پورا بدلہ دے گا حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ, اور جان لیں گے وہ کہ بے شک اللہ هو الحق المبین وہ حق ہے ظاہر, یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ پوری طرح عدل و انصاف کرنے والا ہے, یہ جان لیں گے عملی طور پر. ہاں جی, ہاں دوسری جگہ پر مور زبان پر لگے گی نا وہ ان گناہوں کے بارے میں جو وہ زبان سے انکار کر گئے تھے, انہوں نے کہا نا بلّہ رب نا ماں, تو پھر زبان پر مور لگے گی. ہاں اس میں زبانوں کو پہلے گویا ہوئی تھی دنیا میں تو یہاں بھی گویا کر دے گا. ہاں تو یہ زبان کے ساتھ اس کا انکار نہیں نہ کیا, دنیا میں زبان سے چر چر کرتا پھرا نا, یہ جرم کا ارتکاب زبان سے کیا نا ڈٹ کے, اس لیے یہاں زبانوں سے بھی گویا زبانیں بھی بول کے کہیں گا. اچھا الخبیثات والخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے جوڑا ان کا ہی بنتا ہے, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, اور پاک باس عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اولائے کا مبرہ ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو بری ہیں اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں لوگ مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا رزق ہے. اس میں بتایا گیا کہ تم کو یہ تو دیکھنا تھا کہ کس بی بی پر تم تلگا رہے ہو, جو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا ہے محمد رسول اللہ کی بیوی, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی فاشا ہو, یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے پیغمبر جو وہ ہما قسم کے ذیلے خصائص سے مبرہ ہوتے ہیں, اور ایسی چیز پیغمبر میں پائی جائے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنے, اور پیغمبر کی بیوی کا فاحشہ ہونا یہ لوگوں کے لیے زبردست نفرت کا باعث ہے, اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی بیوی اس تماش کی ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کفر سرزد ہو جائے اور ایسی بات سرزد ہو جائے, لیکن پیغمبر کی بیوی ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم اللہ تعالی بصیرت کہتے ہیں کہ امرأۃ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئی, اور یہ غلط ہے کہ امرأۃ العزیز جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کی بیوی تھی, ایسی عورت جو سات سال ڈورے ڈالتی رہی یوسف علیہ السلام پر, ایسی کماش کی عورت وہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کی بیگم اور بیوی ہرگز ہرگز نہیں بن سکتی. لوگوں کو جو تفسیروں والوں نے لکھا ہے اور ورقوں کے ورقے سیاہ کر ڈالے ہیں, ان کو ہوش کرنی چاہیے تھی, پیغمبر کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. اصل میں مغالطہ یوں لگا ہے کہ مصر میں دو شخص بہت یعنی چوٹی کے لوگوں میں تھے, ایک عزیز مصر اس کا نام تھا فوتی فار, اور ایک کہن تھا مصر میں بہت بڑا جس کو فوتی فرا کہتے, فوتی فرا کہتے. تو تلفظ میں تقریباً ملتا جلتا ہے تلفظ, عوام نہیں اتنی باریکی سمجھتے فرا اور فار, تو اس سے یہ غلطی لگی کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیگم تھی آس ناس نامی وہ فوتی فرا کائل کی لڑکی تھی, اور ابراہیم اور منشیم جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, وہ اسی آنکھ رات سے تھے. اور بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کماری لڑکی آنکھ رات وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی تھی, اور یہ تو کماری ہو ہی نہیں سکتی, یا تو یہ بیوہ ہوگی اور یا اس کا خامد فوت ہوگا تو یہ متعلقہ ہوگی. ہاں خامد جو ہے اس نے طلاق دی ہو تو متعلقہ ہوگی, یہ کس طرح کماری ہوگی؟ سمجھا گئی بات؟ اس واسطے یا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی مذہبین میں سے تو ہیں بوجہ ان کے کفر کے, لیکن ان میں اس قسم کی بے حیائی یہ ہرگز نہ تھی. پیغمبر کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. ویسے عید کا ایک معاملہ اور بھی ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ طیبین اور مرد جو ہے وہ طیبات بیویاں ان کی ہوتی ہیں, جوڑا کنر جنس, کنر جنس کیسے کہتے ہیں, کنر جنس کبوتر با کبوتر باز با باز والا وہ بیان کرتے ہیں. ہاں تو بہرحال یہ دوسرا اس آیت کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ نیک باتیں کرتے ہیں اور بد لوگ بد باتوں میں رہتے ہیں. یہ عبداللہ بن ابائی بد باطن تھا اور یہ اس قسم کے قصوں میں چلتا تھا, غلط باتیں گناہ کی جرائم کی ان کا شیوا ہوتا ہے برے لوگوں کا. نیک لوگ ہمیشہ اپنی زبان کو نیکی کے کام پر لگاتے ہیں, نیکی کے کلمات سچی باتیں ان کی زبان سچی باتوں سے گویا ہوتی رہتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو, اب آداب معاشرت, لوگوں کے گھروں میں جانے آنے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمہارا معاشرہ نیت صاف ستھرا پاک شکوک شبہات سے مبرہ ہونا چاہیے. کسی کے گھر میں بھی جاؤ سیدھے بغیر پوچھے نکل جاؤ, ممکن ہے وہ گھر والے کس حال میں ہو, سمجھائے کوئی بیان کی صورت سامنے آئے. تو اس واسطے شریعت میں اللہ نے مسلم معاشرے کو نیت صاف ستھرا رکھنے کی ہدایات فرمائی ہے, اور صاف ستھرا بغیر شکوک شبہات کے ایک دوسرے کے احترام اور عزت اور عفت کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے باہر دروازے پر ہو کر سامنے منہ نہیں کرنا, تو آواز دیں اور اجازت لے, السلام علیکم ادخل, پہلے سلام کر اگر آپ کی آواز پہنچتی. ایک بات ہے جیسے آج کل گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں تو گھنٹیوں میں تو سلام نہیں جا سکتا, لیکن راجے یہ بات ہے, مان لوگوں نے یوں بھی کہا نا کہ پہلے اجازت لے اور جب اندر جائے تو السلام علیکم. بھائی جب اجازت کی آواز اس گھر والے پر پہنچے گی تو کیا سلام کی آواز گھر والے پر نہیں پہنچ سکتی؟ وہ بھی تو پہنچے گی. او اللہ کے بندے, وہ تو میں نے منہ سے سنا جو کر دی. ایک تو ہے کہ آپ نے گھنٹی دی ہے, یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آواز نہیں پہنچے گی تو دروازہ زور سے کھڑکایا ہے. تو گھنٹی دینے میں اور دروازہ کھڑکانا یہ تو ایک دوسری صورت ہے, لیکن اگر با آواز اجازت طلب کرتے ہیں, با آواز کہتے ہیں میں اندر آ جاؤں, تو جب اندر آ جاؤں کی آواز وہ سنے گا مکیل, تو وہ السلام علیکم کی آواز بھی سنے گا. تو السلام قبل الفاظ, تو پھر اجازت رہنے کا شریع طریقہ راجے یہ ہے کہ وہ السلام علیکم پہلے اور پھر کہے کہ میں داخل ہو جاؤں, اور یہ بتائے کہ میں فلانا آدمی, اب گھنٹی دی ہے دروازہ کھڑکایا ہے, تو گھر میں بعض دفعہ بڑی بیوقوفی اور حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں. بعض دفعہ بچے گھروں میں جاتے ہیں, جوان بچے ہوتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں, کچھ بتاتے ہی نہیں. اب آگے سے مستورات میں کوئی کھل کے تو بات نہیں کر سکنا ہوتی, تو جانے والے کو یہ چاہیے کہ السلام علیکم کہے, پھر اپنا نام بتائے کہ میں فلانا ہوں. سمجھا گئی؟ میں ابو بکر ہوں, میں عمر ہوں, میں عثمان ہوں, میں علی ہوں, میں زید ہوں, میں بکر ہوں. اپنا نام جو ہے وہ نام بتائے کہ میں فلانا ہوں اور میں گھر میں آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. اجازت مل جائے تو چلے جائیں, اور تین دفعہ السلام علیکم کہہ کے تو اجازت طلب کریں. یہ شریعت عام میں تین دفعہ تک اگر جواب نہیں آیا تو پھر پیچھے مڑ جانا, اور آگے سے اگر آواز آئی, مثلا مرد گھر میں کوئی نہیں, عورت نے یہ لابدی امر سمجھ کے پوچھا ہے کون ہو, تو پھر جانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ نام بتائے. اسی طرح گھر میں مرد بھی ہو آواز دے سلام کہے, اور کہے کہ میں فلانا آدمی ہوں, میں گھر میں آنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا نا کہ اس نے اجازت لینے والے نے کہا آنا, تو فرمایا آنا کیا ہوتا, نام لو. جیسے کہ حضرت عمر ابو بکر جاتے السلام علیکم یا رسول اللہ, میں عمر ہوں, داخل ہونا آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت. تو یہ شریف طریقہ کہ السلام علیکم کہے اور پھر اجازت داخلے کی مانگے, اور پھر وہ پوچھے تم کون ہو تو اپنا نام بتاؤ. اور اگر گھر نہیں جا سکتے, مرد نہیں ہے گھر میں, تو پھر اپنا کام بتا کے آؤ. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ صحابہ عثمان بن مضمون اور دو اور ساتھی تین گئے تھے, تو حضرت گھر نہیں تھے, تو انہوں نے اپنا کام بتایا کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفلوں میں لگے رہتے ہیں, کہ سوتے بھی ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزے نفلی رکھتے ہی رہتے ہیں, یہ کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی رکھتے ہیں. تو وہ اپنا کام بتا کے آئے, مطلب وہ ایک پیغام لے کے آیا اور وہ چپ کر کے واپس آ جائے, گھر میں تو ہے نہیں. تو اس کو چاہیے کہ یہ بات ہے کہ میں فلانا ہوں, میں اس لیے آیا تھا, یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا, یا فلاں کام کے لیے آیا تھا. جی ہاں جی ہاں, وہ مال آج کل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. اگر وہ گھنٹیاں ایسی آ گئی ہیں تو وہ باہر لگا ہوتا ہے میک, تو وہ اس میں السلام علیکم کہہ کے تو پھر آپ بتائیں کہ میں فلانا اندر آنا چاہتا ہوں, اجازت آئی. ضرور ثواب ہوگا, ثواب کیوں نہیں ہوگا جب شریع آدام الحضر کے لیے. وہ بھائی کہہ دیا نا, اگر ایسی گھنٹی ہو تو پھر سلام ہونا چاہیے. اگر وہ گھنٹی ایسی لگائی ہے انہوں نے کہ پہلے السلام علیکم پھر تو بات ہی بن گئی, اور اگر گھنٹی ایسی ہے یعنی مہک ہے جس میں آپ نے بولنا, آپ نے گھنٹی بننا ہے, ایسی بھی تو مہک لگے ہوتا ہے نا بات دروازوں کہ آپ وہ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کہیں گے, تو پھر اس میں آپ کو ایسا چاہیے السلام علیکم میں فلانا آدمی ہوں, میں آپ کو میں اندر آنا چاہ رہا, آپ کو ملنا چاہتا ہوں. ہاں کیا ہے جی, وہاں مطلب جمع کے لیے نہیں آتی, وہاں مطلب جمع کے لیے آتی ہے. پہلی بات تو یہ مان لیا کہ باتیں وہاں مطلب جمع کے لیے آتی ہیں. آپ دیکھیں گے ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے, سمجھا گئے؟ تو اب پہلے پیچھے آنے کا مسئلہ تو مانے گا نہ ہو سکا, کیونکہ وہاں جمع کے لیے آتی. اب رسول اللہ کا معمول یہ, آپ نے حکم دیا کہ جاؤ آپ ان کو کہو, جبکہ انہوں نے ایک آنے والے نے آ کے اجازت مانگی, آپ نے اب آدمی بھیجا لونڈی کو بھیجا تو ان کو حکم دو کہ پہلے السلام علیکم, اور پھر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے السلام قبل الکلام, تو اس واسطے تستانسو تستانسو جو ہے تستانسو کا پہلے آنا وہ اس آداب معاشرت کے منافی نہیں ہے. بھائی وہ یوں کہے کہ میں فلاں آدمی ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں, اس کام کے لیے آیا ہوں. نہیں, اندر سے جواب آئے گا. مثلا وہ کہیں گے کہ آپ مسجد میں ٹھہریں, آپ فلاں جگہ ٹھہریں, یا یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کا مثلا بیٹھتے ہوتی ہیں آپ بیٹھنے کے لیے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گھر والا آدمی جس کو اس نے ملنے کے لیے آیا ہے وہ اگر گھنٹے دو گھنٹے تک وہ آنے والا ہے تو پھر وہ دروازہ کھول دے پردہ کے ساتھ اور کہے میں دروازہ کھول دیتی ہوں بیٹھ کر, آپ اس میں بیٹھ جائیں, وہ گھنٹے دو گھنٹے تک آ جائیں گے. اور اگر نہیں ہے تو وہ بتا دیا, معلوم کرایا جائے یا لکھ کے اندر بھیج دیا جائے. مثلا آج کل ہر گھر میں لکھی بڑی عورتیں بھی لکھنا اتنا جانتی ہیں تو وہ لکھ کے بھیج دے کہ وہ فلاں جگہ سفر پر گئے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو مل کے ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ مسجد میں آرام کریں یا مدرسے میں آرام کریں. مثلا یا وہ جو مثلا بعض دفعہ ڈیرا بنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کا, آپ ڈیرے میں آرام کریں, آپ کو کھانا پہنچ جائے گا اور وہ فلاں وقت آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اچھا نہیں, یہ چونکہ چناتے ختم ہی نہیں ہو سکتی. بات جو ضرورت کی ہے وہ میں نے بتا دی. کوئی ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ افام تو ہو. دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے گلی کے سارے بچے تو نہیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے, ان کے ہاتھ لکھ کے بھیجا جا سکتا ہے. یہ جو بل آتے ہیں بجلیوں کے بل, ٹیلی فون کے بل, وہ بل لانے والے کیا کرتے ہیں, وہ دروازے کے نیچے سے اندر پھینک دیتے ہیں. تو یہ آواز دے کے لکھ کے اندر پھینکا جا سکتا ہے. تو یہ کام ہے فلانا آدمی. یہاں یہ رام اللہ تدخل بیوت الغیر ہاں, تو فرمایا ایمان والو مت داخل ہو گھروں کو, غیر بیوت کم سوا اپنے گھروں کے, حتیٰ تستانسو حتیٰ کہ تم ان سے اجازت لے لو. مانا تو اس کا انس کا ہے نا, مانوس ہونا. جب تم اجازت لو گے اپنا نام بتاؤ گے تو وہ مانوس ہو جائے گا گھر والا. جب تک تم اجازت نہیں لو گے اور نام نہیں بتاؤ گے تو وہ تو خوف زدہ ہوگا, پتا نہیں میرا دشمن ہے کہ دوست ہے کون ہے. تستانسو تستانسو کی بجائے لایا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں یہی حکمت ہے کہ اجازت لینے میں انس پیدا ہو جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا کہاں ساتھی ہے یا دوست ہے یا تعلق والا ہے یا مسائل پوچھنے والا ہے, سمجھائی نا بات کی. اس کو انس پیدا ہو, مانوس ہو جائے گا اجازت لینے میں. فرمایا میں تو سلم والا آ گیا اور السلام علیکم کو گھر والوں کو, وعلیکم خیر اللہ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, لعلکم تذکرو, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, اس کے مطابق عمل کرتے رہو. اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, اگر تم نے نہیں پایا اس میں کسی کو تو اس گھر میں مت داخل ہو یہاں تک تمہیں اجازت ملے. فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر تمہیں آواز آئے گھر سے کہ لوٹ جاؤ تو فرمایا پس لوٹ جاؤ. آواز کا لفظ یہ نیت پاکیزہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تعالیٰ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا. بعض دفعہ مثلا انسانی حوائج میں سے کوئی حاجت ایسی ہوتی ہے جو اس وقت اجازت دینے کے لیے مانے ہوتی ہے. تو اگر گھر والا ایسی حالت میں ہے اور وہ کہہ دے اب نہیں تو اس کو مر جانا چاہیے. اچھا جی, سوال حدیث کو کل کسی میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی. تو یہ پرویزی اور شیعہ اس پر بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی ہے. اگر یہ انکار شادی کا انکار کریں تو بخاری شریف کے حدیث کا انکار ہوتا ہے. اگر اس کو تسلیم کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 9 سال کی عمر میں شادی کر سکے. تو اس بات کا جواب دیکھیے بھائی, یہ تو ان کے عقلی گھونسلے ہیں, جبکہ عرب کی دنیا کے واقعات یہ ہیں کہ عورتیں 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہیں, مرد بنسبت عورت کے دیر میں بالغ ہوتا ہے. لیکن آپ اسماء رجال کی کتابیں نکال کے دیکھیں. میں اس وقت ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ اپنے باپ سے صرف 10 سال 11 سال چھوٹا, صرف. تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ عمر بن عاص 10 سال کی عمر میں بالغ تھا, تبھی تو عبداللہ پیدا ہوا. 10 سال کی عمر میں عمر بالغ تھا. تو جب لڑکا, یہ واقعات میں ثابت ہو گیا کہ 10 سال کا آدمی وہ بالغ ہو سکتا ہے, تو لڑکی 9 سال کی کیوں بالغ نہیں ہو سکتی؟ جبکہ ہر ملک میں فرق ہے, لڑکی اور لڑکے کی بلوغت میں لڑکی بنسبت لڑکے کے جلد بالغ ہوتی ہے. اور پھر ملکوں کا فرق ہے, ٹھنڈے ملک میں دیر سے بلوغت ہوتی ہے, اور جو گرم ملک ہے اور گرم غذائیں ہیں, کھجور یہ گرم غذا ہے اور گرم ملک ہے, اس میں بلوغت بہت جلد حاصل ہوتی ہے بنسبت ٹھنڈے ملک میں. اور یہ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا مسئلہ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے جو حضرت علی کی لڑکی سے شادی کی تھی ام کلثوم میں, وہ بھی تو تقریباً 9-10 سال کی عمر میں تھی, اور لڑکا بھی پیدا ہوا. شیعہ کتابوں میں موجود ہے, آل تشیعوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, شہاربا میں. تو یہ تو وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو حقائق کے منکر, اور یہ واقعات ہیں اور یہ حقائق ہیں کہ اتنی سال کا. اور یہ بھی ہے کہ نانی لڑکی عورت 21 سال کی عمر میں نانی بنی, اور یہ حدیثیں جو ہیں محدثین کی پارلیمنٹ میں توثیق ہو کے آئی. آج کسی اتنا دکے کی بات وہ کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے محدثین کی پارلیمنٹ کے مقابلے میں؟ جو ایسا منفردانہ نظریہ رکھتا ہے, اس کو اپنے نظریہ میں نظر ثانی کر کے اپنا نظریہ درست کرنا ہوگا, نہ یہ کہ پورے واقعات کو وہ ٹھکراتا پھرے اپنی بے عقلی سے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل کی پٹری سے اتر گیا. نام نہیں ہے, خبر ہے, بخاری میں بھی غالباً ہے. ہاں جی, یہاں یہ دن امن اللہ تب خربیو تن غیر بھائی حکمت سرسان صوبت سلم خیر اللہ فہلم تجفیہ آہدم. دیکھو نا, یہ عقل کی باتیں کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ مظفر گڑھ کے ضلع میں ایک بکرا دودھ دیتا اور ڈی سی نے اس کو منگوایا, اس بکرے سے 1 کلو یا 1.5 کلو دودھ اس کے سامنے نکالا گیا بکرے سے. اب کسی کی عقل مانتی ہے؟ تو عقل جو ہے نا وہ تابع ہونی چاہیے حقائق سے. حقائق اور واقعات کو عقل کے تابع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایسے عقل خاں وہ عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں. ہاں, تو کرامت صرف ایک چیز میں ہی ہو سکتی ہے, دوسری میں نہیں ہو سکتی. اچھا جی سنو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِي أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اچھا ہو گیا بھائی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ داخل ہو گھروں میں، ایسے گھروں میں جو سکونت کے نہیں ہو، جس میں آبادی نہیں ہو، فی امتا اللہ کم، اس میں تمہارا وہ سامان سمون ہے، فائدہ کام سٹور ہے تمہارا مسئل کے طور پر. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو. جیسے گہرے بنے ہوتے ہیں وہ ہر وقت کھلے ہوتے ہیں،